श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय छह ध्यान योग प्रथम श्लोक श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निराग्नेय न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न काम करता है। तात्पर्य इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों का वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न करना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री की रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं करता। पूर्णतः की कसौटी शब्द का क्या मतलब कसौटी है टेस्ट पूर्णतः की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में काम करना। काम के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावनामृत में काम करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई अथा वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योग अभ्यास करते हैं वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मा तुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अथवा वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहैतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहैतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो कश्यप प्रभु, आपको सन्यासी होना चाहिए। सबको, केवल आप नहीं, सब। आपकी पत्नी आपको परमिशन देंगी, परमानंद कृष्णदास, आपको सन्यासी बनाना है, सबको। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव सन्यासी और वास्तव योगी कौन है। नहीं तो जो औपचारिक रूप से सन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, वास्तव सन्यासी है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति जो निर्धारित शास्त्र अनुमोदित काम करते हैं, परंतु वो काम का फल से अनासक्त होते हैं। तो ये परिभाषा सन्यासी शब्द की परिभाषा साधारण शब्द से पृथक है, परंतु ये श्री कृष्ण का वचन है। तो सन्यासी इस शब्द का क्या मतलब है? न्यास। न्यास का मतलब उचित स्थान पर रखना, और सन्यास, सन का मतलब संपूर्ण, पूर्ण। तो न्यासी कौन है जो उनकी सभी इच्छाएं उचित स्थान पर रखते हैं, और सब कुछ जो करते हैं उचित उद्देश्य के लिए करते हैं। जो सन्यासी नहीं है तो फल भोगी है। सामान्यतः ऐसे विचार होते हैं कि गृहस्थों सब फल भोगी है, विषय सुख अभिलाष, और सन्यासी है त्यागी, गृह त्यागी। तो ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्। चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र श्री कृष्ण की सृष्टि है, और चार वर्ण के साथ वैदिक सभ्यता में चार आश्रम भी है, ब्रह्मचार्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास। तो चार आश्रम है, ब्रह्मचारी जीवन है छात्र का जीवन, युवकाल में वेद अध्ययन करते हैं, ये ब्रह्मचारी जीवन है। और गृहस्थ जीवन का मतलब विवाहित, और वानप्रस्थ जीवन में पति और पत्नी थोड़ा वृद्ध होने के पश्चात शास्त्रीय विधान है पंचस ऊर्ध्वं वनं व्रजेत। पंचस वर्षों का वायस पहुंच के वन जाने उचित, वन भोजन के लिए नहीं है, तपस्या करने के लिए, पति या पत्नी एक साथ। तो पति और पत्नी सामान्यतः गृहस्थ जीवन में ऐसे समझ गए हैं कि दोनों धर्म अवलंबन करने के लिए गृह प्रवेश करते, परंतु उसके साथ लाइसेंस है विषय सुख भोगने के लिए। परंतु वानप्रस्थ जीवन में विषय सुख नहीं होना चाहिए, तपस्या करना है। और विकल्प रीति है वानप्रस्थों के लिए कि वे तीर्थ यात्रा करेंगे और कभी कभी घर वापस आएंगे, कुछ समय घर रहने के पश्चात फिर उसके बाद बाहर जाना तीर्थ यात्रा करने के लिए। और इस प्रकार अधिक आध्यात्मिक प्रयास करने के कुछ साल के पश्चात वो वानप्रस्थ उनकी पत्नी घर में रहते हैं और अकेले बाहर जाते हैं संन्यास ग्रहण करने। तो संन्यास का मतलब गृह त्याग, गृह त्यागी मतलब ऐसे इरिस्पॉन्सिबल आदमी ऐसा नहीं है। तो उसका मतलब है कि वो पूरा गृहस्थ धर्म पालन करने के पश्चात उनके उसके कम से कम एक पुरुष संतान बड़ा होने के पश्चात वो तपस्या करने के लिए, परम सत्य का अनुसंधान करने के लिए गृह त्याग करते हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में धर्म पालन करते हैं लोग, तो फिर भी भौतिक आसक्ति होती है और वो भौतिक आसक्ति से विरक्त होना चाहिए, इसलिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ग्रहण करना है। संन्यास आश्रम ग्रहण करने का उद्देश्य है विरक्त होना, अनासक्त होना, जिससे आध्यात्मिक उन्नति अनुकूल रूप से चलेगी। परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण क्रांतिकर बात कहते हैं कि जो व्यक्ति निराग्नि अक्रिय अर्थात जो गृह त्यागी है वो वास्तव सन्यासी नहीं है। निराग्नि का मतलब हर एक वैदिक गृह में तो आग सदैव जलते रहते हैं। पूर्व काल में डीएसएलआई मैचेस और लाइटर ऐसा नहीं था, तो आग सदैव जलना है। सूर्यास्त के बाद प्रकाश देने के लिए और दो तीन बार दिन में, एक्चुअली दो बार, ब्राह्मणों ब्राह्मण जाति तो दो बार दिन में भोजन लेते हैं, एक बार दिन का समय और एक बार सूर्यास्त के पश्चात। तो रसोई करने के लिए और विशेषकर यज्ञ करने के लिए आग हर वैदिक घर में रखना है। और क्रिया करना है, गृहस्थ क्रिया बहुत कुछ करना है, लौकिक और वैदिक। लौकिक का मतलब जो करना है शरीर और कुटुंबों का पालन पोषण करने के लिए, रसोई करना है, घर का मार्जन करना है, गायन की सेवा करना है और वैदिक या स्मृति के अनुसार बहुत धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। और वैदिक जीवन में धार्मिक और लौकिक कार्य तो दोनों मिश्रित होते, जैसे रसाई करना। रसाई करना का प्रयोजन है जिससे उस सब परिवार के सदस्यों भोजन मिलेंगे, परंतु वैदिक अवलंबियों तो केवल शरीर की पुष्टि के लिए या जीवा की तृप्ति के लिए रसाई नहीं करते। वो सब कुछ जो खाते हैं तो पहले भगवान की श्रीमूर्ति को या यज्ञ में भगवान को अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार लौकिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य दोनों का मिल होते है धार्मिक जीवन में। सन्यासी कौन है? सामान्यतः सन्यासी का अर्थ है जो निरग्नि है। कर्म सन्यासियों के लिए अग्नि का स्पर्श या अग्नि से कुछ भी काम करना मना है। सन्यासियों तो अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करते हैं, सन्यासियों रसोई नहीं करते हैं, इसलिए सन्यासी निरग्नि होते हैं और अक्रिया होते हैं। सन्यासी तो वैदिक गृह कर्म नहीं करते क्योंकि वो गृह त्यागी है। तो सामान्यतः सन्यासी शब्द का अर्थ है निरग्नि और अक्रिया, संसार त्यागी। परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं सन्यासी और योगी, योगी भी सामान्यतः योगी तो गृह त्यागी, अलग प्रकार का गृह त्यागी है। योगी सामान्यतः योगी इस शब्द का अर्थ है अष्टांग योगी, और अष्टांग योग अभ्यास करने के लिए पूरा दिन रात पूरा काल लगते हैं। तो जो गृह कार्य करते तो समय नहीं मिलते पूर्ण रूप से योग अभ्यास करने के लिए, इसलिए सामान्यतः योगियां गृह त्यागी होते। तो कश्यप मुनि एक उदाहरण है, एक योगी जो गृहस्थ थे परंतु ध्यान तप और योग के लिए गृह के बाहर बहुत वर्षों के लिए बाहर गए हैं। वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि एक बार कश्यप मुनि अपना आश्रम अर्थात गृह वापस आए हैं बहुत बहुत समय के पश्चात, क्योंकि गृहस्थ होते हुए भी उनकी जीवन की रुचि थी योग ध्यान और भगवान की सेवा में। तो वापस आके उन्होंने देखा कि उनकी एक पत्नी अदिति हताशा हो गए, और ये लंबा कहानी है कैसे अदिति पायोव्रत पालन के है अदिति क्षमा किसी। तो यहाँ पर इस प्रसंग में कि कश्यप तो गृहस्थ थे परंतु योगी थे, योग करने के लिए उन्होंने बहुत दिन गृह के बाहर रहना पड़ता है। तो यही विषय है यहाँ पर। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि वास्तव सन्यासी कौन है जो गृहस्थ है परंतु गृहस्थ होते हुए भी पूर्ण अनासक्त होता। सन्यासी का मतलब वैरागी, और सन्यास आश्रम में प्रवेश करना है विरक्त होने के लिए। तो सामान्यता ऐसे समझना है कि जो घर में रहते हैं तो घर से आसक्त होते हैं, पत्नी से आसक्त होते हैं, कुटुंबों से आसक्त होते हैं, धन जन सुंदरी से आसक्त होते हैं, अपनी गायों से आसक्त होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब भौतिक संपत्ति के बीच में होते हुए भी जो व्यक्ति अनासक्त होते हैं वो सही योगी और सन्यासी है। इसका आदर्श है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, मानस देहो गेहो जो किच्छु मो आपिलुं तुआ पदे नंद किशो। हे नंद किशो भगवान कृष्ण, सब कुछ जो मेरा, मैं ऐसे मेरा सोचता हूं, मन गृह शरीर जो कि चुमो जो कुछ मेरा है, आप ही लोन तो पर आपके चरण पर मैंने अर्पण किया हूं। तो ये गृहस्थ जीवन का आदर्श है। और ये पूर्ण संन्यास है। पूर्ण संन्यास का मतलब नहीं है वो सब कुछ त्याग करना, लेकिन मन में आसक्तियां रखना। एक प्रकार का संन्यास भ्रष्ट संन्यासी है जो संन्यास व्रत ग्रहण करने के पश्चात वापस घर जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति लंथाशी है। लंथाशी का मतलब वो खुद जैसे उल्टी करते हैं और वो क्या बोलते हैं जो उल्टी जो वमित क्या बोलते हैं जो वामन खाते हैं कितने खराब है। संन्यास लेते हैं संकल्प करते हैं सब कुछ त्याग करना और वापस जाते हैं घर। तो ऐसा औपचारिक संन्यासी जो संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं लेकिन मन तो संन्यासी नहीं है, संयुक्त रहते हैं। संन्यास नहीं है, संयुक्ति है, मन युक्त है भौतिक विषयों के साथ, तो वो वास्तव संन्यासी नहीं है। वास्तव संन्यासी कौन जो अनासक्त है, जो सब कुछ करते हैं विशेषकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे गृह संन्यासी श्रेष्ठ है। भक्तिविनोद ठाकुर इतना उन्नत है कि उनका चरित्र उनकी भक्ति क्रौ क्रौ औपचारिक संन्यासियों का स्तर के ऊपर है भक्तिविनोद ठाकुर, परंतु अनासक्त होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में केवल कहने से मैं योगी हूं मैं कर्म योगी हूं केवल कहने से अनासक्ति नहीं होती। तो वास्तविक रूप से सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए। सामान्यतः गृहस्थ जीवन में वो माया का प्रभाव से अनासक्ति होती है, आसक्ति होती है। और केवल बोलने से नहीं मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ सन्यासी हूं, केवल बोलने से आसक्ति चढ़ना नहीं होती। तो क्या करना है? अच्छा हो वह वैदिक संस्कृति पालन करना है कि गृहस्थ आश्रम में वो सब लौकिक कर्म करने के साथ भक्ति धर्म बल से पालन करना चाहिए। लौकिक कर्म करना चाहिए, शरीर यात्रा भी न प्रसिद्ध कर्म न, शरीर का पालन करने के लिए कुछ न कुछ काम करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ काम करना है। तो गृहस्थ जीवन में कुछ काम करना है, परंतु जीवन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट उद्देश्य कृष्ण भक्ति होना चाहिए। दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग सामान्यतः गृहस्थ जीवन में प्रवृत्ति मार्ग पालन करना है। इसका मतलब है वैदिक विधि निषेध जो गृहस्थ आश्रम के लिए उपयुक्त है वो सब पालन करना और वैदिक नियमों के अनुसार यथोचित अर्थात जो योग्य है गृहस्थ आश्रम के लिए, दिशा ही सुख भोगना। इसका मतलब पुण्य कर्म, पुण्यशाली जीवन और निवृत्ति मार्ग भी है, उसका मतलब तपस्या। सब प्रकार का इंद्रिय सुख का प्रयास चरना, प्रवृत्ति सर्वभूतानम निवृत्ति महाफलम। मनु महाराज कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग पर है, परंतु महाफल निवृत्ति से मिलता है। तो कृष्ण भक्ति वैदिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के अतीत है। भौतिक वस्तुओं के भोग करना उसको भोग कहते हैं, और भौतिक वस्तुओं को त्याग करना उसको त्याग कहते हैं, भोग और त्याग। तो क्या होते हैं विषयी लोग, तो भोग के लिए ही प्रयास करते हैं, और जब हताशा होते हैं भोग करने का प्रयास में, तो त्यागी होते हैं, निवृत्ति मार्ग पालन करते हैं, और कुछ समय त्याग करने के पश्चात फिर नई आशा आती है। ऐसा होता है, तो इतना प्रयास करते हैं विषय सुख के लिए, लेकिन ऊब जाते हैं, नहीं नहीं मैंने इतने सब प्रयत्न किया इंद्रिय सुख के लिए, केवल दुख मिलता हूं, तो ठीक है मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो त्यागी होते हैं, और कुछ दिन कठोर तपस्या करने के पश्चात वो त्याग करने से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और इसलिए सोचते हैं कि वास्तव में वो इंद्रिय सुख इतना खराब नहीं है, तो ठीक है मैं वापस प्रयास करूंगा। तो ऐसे भोग त्याग होते हैं। कृष्ण भक्ति भौतिक भोग और भौतिक त्याग दोनों से पृथक है। कृष्ण भक्ति में अपना स्वार्थ का चिंतन नहीं है। भोगी जन का भूल है या भूल धारणा है कि इंद्रिय सुख से हम इंद्रिय रमन से हम सुखी होंगे, और उस प्रयास में उब जाते, वो स्वाभाविक है, क्योंकि इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है। तो उनका विचार है कि इंद्रिय सुख हमारा स्वार्थ है, जब उस प्रयत्न में हताशा होते हैं तो सोचने लगते हैं कि इस भौतिक भोग विलास से कुछ भी नहीं होते हैं, तो मुझे त्याग करना चाहिए, उससे मेरा स्वार्थ होगा। किंतु कृष्ण भक्ति में स्वार्थ का सोचना नहीं है, कैसे ही मेरा कार्य से कृष्ण सुखी होंगे, इस प्रकार का चिंतन शुद्धा भक्ति का स्तंभ है। तो अनासक्ति भौतिक भोग से, अनासक्ति संभव है केवल कृष्ण भक्ति में। जो संसार त्याग करते हैं परंतु कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, उनके लिए संसार में वापस जाना प्रत्यावर्तन असंभावी है। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानेन स्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। आहूय कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधो नाजित युष्मदङ्गः। हे ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि हे पुंडरीकाक्ष गोविंद, जो व्यक्ति कठोर तपस्या करते हैं भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए और वास्तव में मुक्ति मिलती है, परंतु आपके चरण पर आदर नहीं करते, तो मुक्त होते हैं परंतु विमुक्त नहीं है, अर्थात पूरा मुक्त नहीं है, और वो अपराध से अर्थात कि वे कृष्ण चरण पर भक्ति नहीं करते, वो अपराध से तो प्राय मुक्त होते हुए भी उनका वापस आना पड़ते हैं संसार में। इसका मतलब है कि वो मुक्ति जो मिलते वो पूरी मुक्ति या वास्तविक मुक्ति नहीं है। त्याग करने से, शास्त्र अध्ययन करने से, भौतिक विषय से अनासक्त होते, परंतु चूंकि कृष्ण के चरण पर आसक्त नहीं होते, उनका पतन होते हैं। उनकी ऐसी योग्यां की भूल धारणा है कि उनका विचार है कि कृष्ण भी माया है, किसी वस्तु या व्यक्ति से आसक्त नहीं होना चाहिए उनका विचार, परंतु वास्तव विचार है कि ममाइवांशु जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीव कृष्ण का अंश है, इसलिए सब जीव का आसक्ति आत्मीय और स्वजनों के लिए अपने देश घर वो सबों के लिए नहीं होने चाहिए, परंतु आसक्ति होने चाहिए कृष्ण और कृष्ण सेवा और कृष्ण के भक्तों के लिए, तो वो आसक्ति अध्यात्म के। परंतु मायावादियों का विचार है कि किसी भी आसक्ति मायक है, और इसलिए भूल धारणा कहते हैं कि कृष्ण भी माया है, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का विचार है मायावादी कृष्ण अपराधी, अपराधी दो शब्द है, आराधना और अपराध। तो जो व्यक्ति प्रस्तुत नहीं है श्री कृष्ण की आराधना करना, तो अपराध करते। तो मायावादी का विचार है कि कृष्ण भी मायक है और उनकी आराधना या भक्ति वो भी माया है, तो इस प्रकार वे अपराध करते हैं, और वो अपराध का फल से तो परम पद अर्थात वैकुंठ जगत का प्रंत पर तक पहुंच के भी उनको वापस आना पड़ते हैं। तो वास्तव सन्यासी कौन है? जो मन थन धन और गण श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं, तो फिर भी उस प्रकार का सन्यासी भक्तिविनोद ठाकुर जैसे उन्नत होते हुए भी, और भक्तिनाथ ठाकुर जैसे उन्नत होना तो सामान्य नहीं है। भक्तिनाथ ठाकुर इतना शुद्ध भक्त है कि उन जैसे शुद्ध भक्त भौतिक संसार में बहुत सुदुर्लभ ही है। तो इतना भक्ति में इतना उन्नत होते हुए भी तो वृद्ध काल में औपचारिक रूप से भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि भौतिक आसक्ति माया का प्रभाव बहुत होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। और यदि मन में देह त्याग का समय मन में थोड़ी सी भी आसक्ति रहते हैं भौतिक संसार के लिए तो वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए जिससे हम पूर्णतया आसक्तियों से भौतिक आसक्तियों से विरक्त होंगे, इसलिए जीवन का अंतिम देर से देर जीवन का अंतिम काल में औपचारिक रूप से भी संन्यास लेना चाहिए। सो हरे कृष्ण। इसके बारे में किसी का प्रश्न, किसी प्रश्न आगे हो तो पूछो। उपनिषद में श्रील रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु के पदचिन्हों का फॉलो करना चाहिए और आचरण करना चाहिए गुरु का, जैसे कि आप हमारा जो तपस्या। क्या कौन सा श्लोक? पहला श्लोक चौथा गुरु, गुरु शब्द नहीं आते हैं उपदेश में। गुरु का पदचिन्हों का लास्ट एक गुरु शब्द नहीं आते, और सभी भक्तों के लिए उपदेश है। उपदेश में पहले श्लोक में है पृथ्वी सशिष्यात, जो सब वेग को दमन करते हैं तो शिष्य बना सकते हैं, ऐसे लग गुरु का शायद वो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है। तो क्या यू हैव टू गिव द कोट क्लियरली, अदरवाइज उसके ऊपर में मंतव्य नहीं दे सकते। ऐसे कुछ सुना, ऐसे कुछ एक आदमी ऐसा बोला, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है। यदि कुछ प्रमाण देना चाहते है तो अच्छी तरह देना चाहिए। ऐसे कुछ है ऐसे ही सुना, ऐसा हुआ, तो उसके ऊपर हम कैसे मंतव्य कर सकते। अगर कुछ शास्त्र, अगर शास्त्र से प्रमाण देना चाहते हैं तो वो प्रमाण स्पष्ट होना चाहिए। यू बेटर ब्रिंग द बुक इफ यू कांट रिमेम्बर। ऐसे ही कुछ सुना, ऐसा कुछ है, ऐसे तो वैष्णव जीवन में गृहस्थों और ब्रह्मचारियों के लिए तपस्या, कितने तपस्या करना चाहिए, कितने तपस्या करना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तपस्या तो कम से कम वो सब नियम जो हमको दिया है हमारे आचार्य हो वो सब पालन करना चाहिए। मंसाहार वर्जन, अवैध स्त्री संग वर्जन इत्यादि, कम से कम ये चार नियम पालन करना चाहिए। कम से कम। और वैष्णव जीवन में तपस्या के प्रति हम इतने सब बल नहीं देते। हम सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करते हैं। कृष्ण का सुख के लिए यदि कुछ त्याग करना चाहिए या तपस्या करना चाहिए तो ग्रहण करना है, लेकिन तपस्या केवल तपस्या के लिए करना, उससे कृष्ण कैसे सुखी होंगे? सब कुछ जो हम करते हैं कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति में तपस्या होते हैं, सुबह उठना, टीवी नहीं देखना, आधुनिक युग में टीवी नहीं देखना तो बहुत बड़ा तपस्या होता है। तपस्या को हम इतने सफल नहीं देते हैं, हम कि सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए, इस विषय पर हम बल देते हैं। और यदि हम कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं तो अलग से तपस्या करने का जरूरत नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और भी प्रश्न है? कृष्ण भक्ति से आत्मा का ज्ञान होता है? कृष्ण भक्ति और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मैं आपको प्रदान करता हूं अभी, इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं। आप आत्मा है, वो शरीर जो आप अपन को परिचय करते हैं वो आप नहीं है, आप आत्मा है। उस शरीर का फायदे के पहले आप थे, उस शरीर का पतन के बाद आप रहेंगे। आप आत्मा है और सभी आत्मा भगवान कृष्ण जो परम पुरुष है उनका अंश और सेवक है। इसलिए सब आत्मा का कर्तव्य है, धर्म है कृष्ण भक्ति करना, यही आत्मज्ञान है, पूरा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब कृष्ण भक्ति। मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम कृष्ण का सेवक हूं, उनकी सेवा करनी चाहिए, और वो सेवा का नाम है कृष्ण भक्ति। जो सामान्यतः लोग बोलते हैं आत्मज्ञान, वो एक्चुअली आत्मज्ञान नहीं है कि आत्मा भगवान के समान है, ऐसा नहीं है। बोलते ही बोलते है लोग, लेकिन जितने बार आप शिवोहम कहते हैं आप शिव नहीं होंगे। शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम फिर देखते हैं जैसे था वैसे हूं। हम शिवो हम नहीं कहते। शिव कौन है? पार्वती के पति। और जितने भी हम शिवो हम कहते हैं तो हम शिव नहीं होंगे, और हमारी आपकी पत्नी तो पार्वती नहीं होंगी। तो मैं कृष्ण दास हूं, यही शास्त्रीय बच्चा। शास्त्र में शिवो हम ऐसे शब्द नहीं है। तो कृष्ण भक्ति किसी है, ये व्यवहारिक है। कृष्ण भक्ति करने से आप तुरंत महसूस करेंगे कैसे आप कृष्ण का भक्त है। और जितने भी आप शिवो हम शिवो हम शिवो हम कहते हैं तो आप शिव नहीं होंगे। आप क्या करते हैं? ऑफिस जाते हैं? दुकान? क्या? ऑफिस। तो जितने बार आप शिव हम कहते हैं तो सोमवार सुबह का समय आपकी पत्नी जो पार्वती नहीं है तो आपको कहेंगे तो उठो ऑफिस जाओ, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो शिव तो ऑफिस जाने वाले नहीं है, तो ये केवल कल्पना है। आप शिव नहीं है, शिव हम कहने झूठ है। कृष्ण भक्त अहम, यही सही बात है। ममायमांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, जीवेश्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, यही शास्त्र का प्रमाण है। तो आप कृष्ण भक्ति किसी है और आप तुरंत अनुभव करेंगे कैसे आप वास्तव में कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का सेवक। ये वास्तव आध्यात्मिक जीवन है। और आपका प्रश्न? हरे कृष्ण, आपने जिस तरह से अभी वर्णन किया कि एक बार सन्यासी बनने की इच्छा लेता है, फिर सन्यासी लेवल में आता है, फिर वापस वापस आना है। तो इस तरह की आदमी के बारे में आपका विचार करना चाहिए? नहीं, ये चार वर्ण और चार आश्रम आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सब पालन करना अनुकूल है, परंतु केवल वर्ण आश्रम पालन करने से आध्यात्मिक जीवन साधित नहीं होते। तो ये सब वर्ण और आश्रम पालन करना किस लिए है? वो सभ्यता स्थापन करने के लिए है, और अनुकूल वातावरण स्थापन करने के लिए, धर्म पालन करने के लिए। परंतु केवल वर्ण आश्रम धर्म पालन करने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, केवल वातावरण स्थापन करने के लिए वानाश्रम पालन करना है। विशेषकर संन्यास ग्रहण करना है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसलिए यदि कोई संन्यास लेने के पश्चात घर वापस जाते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ही आत्महत्या करते हैं, इससे इतना गर्हित है। लेकिन जब वो संन्यास लेते हैं तभी उनको रियलाइजेशन नहीं होता कि उन्होंने संन्यास किया है, या फिर लैक ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। तो इसलिए अगर लैक ऑफ डिटर्मिनेशन हो तो संन्यास नहीं लेना चाहिए। नहीं, एक बार तो डिटरमाइन किया होगा ना कि उन्हें संन्यास लेना है, फिर वापस क्यों निकल जाते हैं? वापस आते हैं क्यों? वो माया है ना। नहीं, वापस आना नहीं चाहिए। एनीवे इट्स आपके लिए थियोरेटिकल, इसन्ट इट? आपका प्रश्न क्या है? क्यों वापस आते हैं? कौन? तो ये माया है। ऐसा तो नहीं होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अभी संन्यास लिया, 5 मिनट बाद फिर से दोस्त में प्रवेश कर लिया, ऐसा नहीं होता होगा? 1 साल 2 साल या इवन 3-4 साल हो गए, 20 साल के दौरान उनको माया से मुक्ति नहीं मिलती। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरात्यया, श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। माया से मुक्त होना कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम चरन्ति थे, परंतु जो मुझको कृष्ण भगवान कहते हैं आत्मसमर्पण करते है तो माया में इतम तरंजित है, वो माया का जाल से मुक्त होते। तो जो कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो माया का प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। सामान्यतः सबके लिए तुरंत संन्यास ग्रहण करना अनुमोदित नहीं है क्योंकि पालन करना कठिन है। तो जो भी आश्रम में हो हरि कृष्ण को हो गृह थाको बने थाको सदा हरि बने डाको। आप गृहस्थ हैं अभी तक शादी नहीं की, तो जो भी करते हो प्लीज चंद हरे कृष्ण हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम खलो नाश्रेव नाश्रेव नाश्रेव गति अन्यथा। इस कलि युग में हरे नाम के अलावा हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण।